miște în jurul meu ca cobrele. Că lui Bodo-i plac numai divele. Mamă, mamă, mă ia cu leșin. Dansează ca o cobră plină de venin. Arată ca o divă și în buletin. Și jur că-mi vine să-mi dau palme să-mi revin. Mamă, mamă, mă ia cu leșin. Dansează ca o cobră plină de venin. Arată ca o divă și în buletin. Și jur că-mi vine să-mi dau palme să-mi revin. Jur că-mi vine să-mi dau palme.